कहते हैं आ रहा है मौसम बहार का। आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीची तेरा तन पुकार है। आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीची तेरा तन पुकार है। अपनी अपनी देखोई कोयलिया बोल के बड़ा मजा है, पहला पहला प्यार है। आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीची तेरा तन पुकार है। अब बनी बात करते नहीं। और बरसना है क्या।